यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शास्त्रों में साधन बताए गए हैं, जितने मैंने पढ़े हैं सुने हैं, उन सब साधनों में श्रेष्ठ साधन शरणागति को बताया है। ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, अर्थ योग, राज योग, मंत्र योग, अगाशक्त योग, ऐसे बहुत से योग है एवं बहुविधा ये ज्ञापितता ब्रह्मणों को भी। चौथे अध्याय में कहा है ऐसे वेद की वाणी में बहुत प्रकार के साधन बताए हैं एवं बहुधा वित्तता यज्ञ वित्तता ब्रह्मणों को वेद की वाणी में शास्त्रों में बहुत बताए। पर भगवद गीता ने सब बात बता करके अंत में स्वयं भगवान ने अपने आप का सर्वगुह्यतम भूय श्रुवे परमं वचन, सर्वगुह्यतम पद एक बार आया, गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, ऐसे पद रहस्य आया है, ऐसे पद आए हैं। पर संपूर्ण से गुह्य तो अत्यंत गोपनीय खास बात भगवान अर्जुन को कहते हैं, सर्वगुह्यतम भूय श्रुवे परमं वचन, भूय फिर सुन, फिर सुनने से पहले कहा हुआ है, गीता में पहले भी कह दिया है, परंतु अब तेरे गोपनीय बात कहता हूँ सबका निचोर सार। क्योंकि अर्जुन को ये कहा था कि ये पूरा सिद्धांत का मानना करना विमर्श यही तो दर्शेष है ना, सबको विचार करके यथेष जैसे तेरे जैसे वैसे कर, तो ये जैसे जैसे वैसे कर कहेगी तो अर्जुन ने देखा कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, तेरी मर्जी है उदेश कर। अर्जुन कहा था शादीमान त्वाम प्रपन्नम आपके शरणों शिक्षा दीजिए, तो ऐसे हो कहते तेरी मर्जी है उदेश करो, तो ये एक तरह का त्याग है कि मेरी बात सुनो, तेरी मर्जी है उदेश करो, जाओ खुश है उदेश करो। तो सर्व ये यथेच्छ से तथा कुरु कहा ना, तो अर्जुन घबरा गए, भगवान त्याग करते घबरा गए तब का सर्वगुण्यतम हो गया। इस स्टेशन के बाद 64 का श्लोक है सर्वगुण्यतम हो गया। अब संपूर्ण से गोपनीय बात फिर कहता हूं मैं, तेरे को कही है तो विचार करके देखा तो पहले भी यही बात मिलेगी, पर विचार करने से तू ठीक समझ सकेगा कि नहीं, तो जो कहता है उसके विषय जितना मनन होता है, जितना ध्यान समझ में आता है उतने सुनने वाले नहीं समझते, उसके पूरे आशय को सुनने वाले नहीं समझ सकते। इस वास्ते तुम विचार करके ठीक समझे से करो, तुम्हारा मैंने विचार से तक घबराएगा। तो मैं बताता हूँ, मैंने जितनी बातें कही है उनमें सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, सर्वगुह्यतम संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात सर्वगुह्यतम भूय श्रुवे परमं वचन। क्योंकि इष्टोष में दृढ़ में थी तो मेरा इष्ट मित्र है, मैं त्याग नहीं करता हूँ, इष्टोष में दृढ़ इष्ट अत्यंत प्यारा मित्र है। तो दुर्योधन ने भी कहा है कि भगवान के तो प्यारा अर्जुन है, अर्जुन के प्यारे कृष्ण है, मानसानुतृष्ठ दासियां वो कहते हैं अपना मांस तोड़ तोड़ करके देते हैं, वो जीवन भी अपना दे देते हैं, ऐसे आपस में मित्रता है। तो शत्रुओं पर भी असर था, मित्रों पर भी सब पर असर था, इनके आपस में बहुत मित्रता है। वो भगवान कहते इष्टोषी में दृढ़ इति ततो बक्ष्यामि ते हितम, इस वास्ते तेरे हित की बात अब कहता हूँ, फिर कहिए फिर कहता हूँ, ऐसे कह करके मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। मन मना भक्त मेरे मन वाला हो जाए, मेरे में मन लगा दे। जैसे गीता ने 12वें अध्याय में कहा, मई ये मन आथ स्व मई बुद्धि निवेशया, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य, मत कर्म मत परमो मत भक्त क्या सतो। तो ये मई ये मन आथ स्व कहते मन मना भव, तो मेरे में मन लगा दे तू, मत भक्तो भव मेरा भक्त हो जा, और मध्यादि मेरे सर पर यजन मेरा पूजन कर, फिर मेरे को नमस्कार करिए। चार बात बताई, ये चार बात पहले कह चुके, नमस्ते तमाम भक्त नित्य योगता उपास नमस्कार की बात भी कह रही है, और मत्सिता मत प्राणाबोधि अंतर परसु, ऐसे मेरे प्राण हो जाते हैं उनको मैं ज्ञान देता हूँ, अज्ञान दूर कर देता हूँ, ये भी एक बार मैंने 10वें अध्याय में कही है। और मेरे अर्पण करो यद करो श्री दश नाशी अजोशी ददाशी यत यद तपस्या कहो दे तत्कुण मदर्पण शुभाशु फले रे श्री कने तो मुक्त हो जाएगा, ये बात भी कही है। तो अर्पण भी बात कही है और भगवान ने स्वीकार भी किया है, भक्तों से मैं सगा दे दी रहस्य उत्तम चौथे अध्याय में तू मेरा भक्त है, स्वीकार भी किया है। मेरे मन मन मना भव मत भक्तो मध्याधीर मांगने उसकी चारू बातें पहले कही है। कहने उसने कहते हैं भूये, फिर मैं निचोड़ करके सबकी सार बात, गीता इतनी कही उस गीता का सबका सार भूत श्लोक कहता हूँ, तुम मेरे अर्पण कर दे सब, मन मना भव मत भक्तो मध्याधीर मांग नमस्कुरु मामे वैश सत्यंते प्रतिजाने पीयूषी में, प्रतिज्ञा कर कहता हूँ मेरी प्राप्ति होगी, मन तत्व ज्ञान होगा, जीव मुक्ति होगी, जो परमात्मा प्राप्ति है, जो जीव की शुद्धि है, प्रतिज्ञा कर रहे प्रतिज्ञा कर कहता हूँ तेरा जरूर कल्याण हो जाएगा, तेरी जो या ये निश्चित सतन में भी एक निश्चित कल्याण वो बात कही है भगवान से। ये अर्जुन ने कहा कुछ पर गीता चली है 2वें अध्याय में 3वें अध्याय में 5वें अध्याय में निश्चित श्रेय निश्चित कल्याण हो ये बात पूछी है, तो निश्चित कल्याण होगा इस बात में कोई फर्क नहीं है, एकदम पक्की बात है। तो माँ में सत्यं थे प्रजा ने सच्ची बात कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ तू क्यों मेरा प्यारा है, तू समझेंगे त्याग दे, मैं त्याग नहीं हूँ प्रियो सिंगे। अंतिम बात बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर केवल मेरे शरण हो जा, माम एकम शरणम ब्रज अनन्य भाव से, माम दो चार पांच हुए तो एकम कहना पड़े, तो पांच चार तो है नहीं, माम शरणम ब्रज कह देते, माम एकम का अनन्य भाव से केवल मेरे मेरी मेरा भगवत हो जा, माम एकम शरणम ब्रज अहम पर सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ सुधर तू चिंता मत कर। जो अर्जुन चिंता ही थी ये छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम उच्छोषणम यह छोकम हो दिया तब नहीं बचयामी, देवताओं का राज्य मिला दूंगी, शोक मेरा दूर हो नहीं होता, तो शोक तू मत कर, जब पापों से मुक्त कर दूंगा माँ सुधर चिंता मत कर। तो ये असली चीज है, ये 65 और 66 दो श्लोक खास गीता की सार है। इस वास्ते जैसे कोई वस्तु को गुप्त कर रखे तो ऐसे दोनों तरफ ढक्कन दे देते हैं, पहले ये माताएं बहनों कठोर दान में रखती थी गहना, तो कठोर दान है सर्वगुह्यतम हो या मैं पहले सर्वगुह्यतम कहता हूँ, ये अंत में इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न था शुश्रूषि वाच्यों न समाज योग विश्वी थी, ये ऊपर का ढक्कन है, ये बीच में ये खास रत्न है गीता का सार। तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण हो जाओ श्रीनाथ, मैं आपके शरण हूँ सर्वथा अनन्य भाव से, फिर तुम चिंता मन सब पापों से मुक्त कर दो। जैसे रामायण में कहा सुग्रीव ने कहा कि सब ही भांति करी हो सेवकाई, जय विधि मिल ही जानकी आई, जिस तरह से जानकी मिल जाए ऐसी सर्व कुछ बात मैंने मदद मैं करूंगा काम सुग्रीव ने कहा तो भगवान खुश हो गए तुम तो जानकी मिलेगी वो चेष्टा करेगा ना सखा सोच त्याग बल मोरे मेरे बल पर छोड़ दो लोग परो सर्विध सर्विध घटव काज में तोरे सब तरह के काम पूरा करूंगा लोग का पर लोग का किसी के यार मेरे शरण हो गए तब तुम चिंता में सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे ऐसे भगवान कहते हैं अंत सर्व बापे भी मुख श्यामी मां सुच तू चिंता मत कर क्यों मेरे शरण हो गया सब मैं करूंगा तो जो शरण हो जाते हैं सेतु सर्वाणी कर्माणी मई संजय से मत परा अन्य नेम योगे न मान जाए तो उपास दे सर्व कर्म मेरे अर्पण कर देते हैं मेरे परवाण हो जाते हैं मेरे को काम करते हैं सभी ऐसा अहम समझता भाई उसका उद्धार मैं करता हूँ विज्ञान आदि के अपना उद्धार कर लेते हैं भी ते प्राप्त दिमाग पर तेसा समुद्र अहम भाव जो शरण हो जाते हैं उनका उद्धार मैं करता हूँ और उनके देरी लगे मैं नसीरात कहता हूँ बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ अपने उद्योग करे बल से देरी लगेगी तो मैं तो नसीरात बहुत जल्दी तेसा अहम समुद्र स्वामी नसीरात पार्थ मैया वेश मेरे में जितने आवेश कर दिया मेरे बन गए हैं उनका बहुत जल्दी मैं उद्धार कर देता हूँ ये पहले कहा था बारहवें अध्याय में वो यहाँ पर कहते हैं ग्यारहवें अध्याय के अंतों में कहा कई जगह कहा और अठारहवें अध्याय में भी यहाँ सड़सठ अड़सठ श्लोकों में अठन सत्तावन अठावन श्लोकों में कहा है तो वो कहते हैं माम एक शरण बापे विमोक्ष्यामी माँ सुच तू चिंता मत कर तो भगवान के चरणों का सहारा ले ले फिर अपने चिंता की बात निश्चित मैं भगवान का हूँ यह कहकर चिंता रहित हो जाए मामूली दृष्टांत जैसे शिष्य बन जाता है तो गुरु के बलो रिश्ता छोड़ देता है चिंता जैसे ब्याह होता है तो लड़की अपने पति के बलो सब छोड़ देती है कहाँ भोजन मिलेगा कहाँ रहूंगा कहाँ कपड़ा मिलेगा याद ही नहीं आती कोई अब ले जो ले जाएगा वो जाएगा तो जाओ जो जाको शरणो रियो ताका ताकि लाज उल्टे जल मछली सदैर बेहो जात गजराज तो जिनके शरण लिया उसको सब परवरती करनी पड़ती है भगवान ही करनी पड़ती नहीं भगवान राजीव होते हैं विशेष प्रसन्न होते हैं भक्त का उद्धार करके भगवान की प्रसन्नता जारी आती है क्योंकि वो भगवान की राजी में प्रसन्न रहता है तो भगवान भक्त की राजी में प्रसन्न रहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस कथे वजाम्यम इस बार से भगवान कहते हैं मेरे शरण हो जाओ तुम अपनी आफत क्यों करो अर्जुन कहता धर्म समूढ़ चेता धर्म का निर्णय मैं नहीं कर सकता तो तू नहीं कर सकता तेरे को बोझ लेता ही क्यों है मेरी शरण हो जा तेरी आफत उड़ जाए सभी सभी काम भगवान करे सर्व पापे भी पापे भय कहने से ही शब्द आ जाता है फिर भी सर्व शब्द लगाया अरे सर्व को ये तब हम सर्व पापे भी मोक्षी महाशुज तू चिंता मत कर तो ये शरणागति है आखिरी चीज है और सबसे पहली ये है तो जरमन मोक्ष माम आश्रित यत्न थे यत्न करते मेरा आश्रय करते थे युजन एवं सदात्मा योगी युजन मराश्रय मेरा आश्रय देर करते हैं तो आश्रय देना खास बात है केवल आश्रय देना कोई पाप नहीं कोई ताप रहेगा ही नहीं कारण क्या है कि भगवान का अंश भगवान से बिछड़े इस वास्ते इनके दुख पाना पड़ता है मेरा आश्रय दे तो सब जगह ही जब पहुंच जाएगा वही तो मेरे में सिद्ध होने पर फिर दुख कहाँ रहेगा संताप कहाँ रहेगा इस वास्ते मेरे शरण हो जाए मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा पाप तो भगवान से बिछोड़ना है यही पाप है बड़ा और अन्याय चरण करना आधा पाप है तो भगवान से अलग हो गया तो तू मेरे शरण हो जा भगवान अर्जुन को कहते हैं कहते लेते क्यों नहीं तो शरण लेना काम भगवान का नहीं है, भक्त का काम है शरण जाना और सब तरह से शुद्ध पापों से मुक्त करने का, तत्व ज्ञान करा देने का काम है भगवान का और प्रेम करना दोनों का। भक्त का काम शरण चला जाए फिर होता और भगवान का काम सर्वता मुक्त कर दे, सब पापों से मुक्त कर दे। ये तो अपना अपना हो रहा और दोनों को प्रेम करना, मैं मेजमान तुम्हारा साया तुम मेजमान हमारे हो, परस्परम भाव यंत्र भगवान की सेवा भगत करे, भगत की सेवा भगवान करे, ये प्रेम का दान प्रदान वो ब्रह्म का माना है, उसे प्रेम आप करेंगे तो शरण जाना भगवान का। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं तू शरण चला जा, तो अर्जुन को क्यों कहते हैं लेते थे शरण, शरण लेने की चीज नहीं होती है, लेने की नहीं है, देने की। तू शरण हो जा मैं स्वीकार कर लूंगा, पर शरण तेरे को होना पड़ेगा। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है स्वतंत्रता कल्याण के लिए, ये फिर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके फिर जा रहा है पापों, इस वास्ते अपने शरीर का सदुपयोग करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना है, अपने सामग्री का सदुपयोग करना है, ठीक उपयोग कर रहे उल्टा नहीं चले तो मेरा पास इस तरह से गए तुम शरण हो गया मैं शरण पाप दूर कर दूंगा, तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए। ये विषय साधक संजीव ने 56 से 66 तक 11 श्लोक है उसमें लिखा है, बड़ा अच्छा। और यहाँ कहते हैं सब पावन मुक्त कर दूंगा वहां सब मंजूर। तो भगवत भक्ति ऐसी है ज्ञान के साथ चलती है, कर्म के साथ चलती है, शुद्ध भी चलती है। ज्ञान मार्ग में भी भक्ति का आश्रय है, योग मार्ग में भक्ति का आश्रय, भक्ति मार्ग में भक्ति का ही आश्रय। तन्नकार शुरू प्रेम सम भजन अनुसरण अश्वचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुणगान। तो भगवान के चिंतन के समान कोई ऐसी भक्ति नहीं होगी, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम सबसे बढ़िया ये भक्ति है। तो ये भक्ति भगवान ने बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत निर्भय निशोक और निशंक, चार बात कर दी। मैं शोक क्यों करूं, मेरे को क्या चिंता है, किसी होगी भगवान के तो मैं भगवान का हूं। अब भगवान का होने पर भगवान का भक्त है उसको उद्धार करना भगवान पर रहा, भक्त पर नहीं रहा। अब भगवान का भक्त हो गया तो ये बात है, वो मैं कर रहा हूं तो भगवान के चरणों के क्षण हो जाए। तो गीता का अंतिम सिद्धांत ये है भगवान की शरण सर्वदा शरण होने का। अर्जुन जी इसमें है थोड़ा सा और बता दे कि सब धर्मान परिचय माँ भी तुम शरण ब्रज और इनको कहना नहीं दात उसका है ना भगता इतना शरण। दूसरी बात अर्जुन के भीतर शरण होने की बात है, अर्जुन पूछता तो भगवान से, करता तो भगवान कहने से, अपनी मर्जी से नहीं करता है। अपने को बहुत सूरवीर समझता था तो दुनिया युद्ध में करता तो भगवान की आज्ञा लेकर करता है, भगवान को भगवान से बात सुनकर करता है, तो अपनी नहीं महाराज। इस बात से माम एकम शरण भेजा, एक भी शरण आ जा, अनंत शरण आ जा, अन्य का सारा छोड़ दे तो मेरे को ही प्राप्त होगा, संदेह नहीं है मेरी प्राप्ति में। क्योंकि अंत काल में भगवान याद आ जाए तो मुक्ति हो जाए, सत्वाश्याम अंत काल है विभिन्न निर्माण में स्थिति शादी भूतादी देव शादी एक ये भी दो प्रयाण काल है मानते प्राण काल में मेरे को जानते हैं, इस बार से मुक्त मैं तो बहुत चिंता किसी को मेरे घर। तो सर्व को ये तमाम हो इसमें भी परम सहिष्ठी निर्मति तो क्षमति एकदम सर्व को ये तो मुझे संपूर्ण से मुझे बात बताता हूँ। मन मना भाव मन ध्यानी मांग उसको मन मना भाव मेरे में मनवा हो जा और बुद्धि मेरे में लगा दे तो मेरे में सिद्ध होगा। मन मना भाव मत भक्त मध्याजी पूजन भी मेरा ही कर, पूजन करे खाना पीना से नव अध्याय सोचना था शुभाशुभ ब्रह्म नहीं, शुभ शुभ शुभ ब्रह्म शुभ एक भगवान माम एकम माम एकम अनन्य भाव से पंद्रह अध्याय का यो माम एव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद, भगवान को जानते हैं वो सर्वविद है, भगवान की जाने बिना सर्वविद नहीं हो सकता। फिर मेरे वचन रहता है तो उसमें भगवान कहते हैं सर्वभाव भाजी तमे शरण से सर्वभाव ये भारत सर्वभाव से जैसे सर्वगुणतम मैं कहता हूँ ऐसे तुम्हें सर्वभाव से मेरे भक्त हो जाए और विशेष कृपा भगवान की जो ये सब कहते हैं। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए ऐसे प्रणाम कोई कभी होता अपने उद्योग से नहीं कर सकता, संसारिक पदार्थ है वो उद्योग से होते वो भी प्राप्ति की मुख्यता है, प्राप्ति में कर्म की मुख्यता है या सनाज में कर्म की मुख्यता नहीं है, ना भूतकाल का ना वर्तमान का ना गाड़ा, ये तो सब भगवान अर्पण कर दो, सब भगवान कहते इष्ट अहम तो आज सर्व पापी विवक्षिष है, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, भय मत कर, अविश्वास मत कर, मेरा ही तो मेरा ही विजय होगा, तेरा विजय होगा, शुभ जैसे ये दर्शन नहीं सफल मैं अभी ध्यान न में ध्यान में तो मानिए शरण होना, शरण होकर के रहना नहीं, शरण हो या शरण ही रहना हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो कुछ करें पश्चिम शरण श्वसन जिगिर नसन गसन स्वयं सुन तमपन विसर्जन गुरुनंदन मिशन लगे प्रलाप करके भगवान का घर को पैर करके भगवान करो तस्मिन देव करनी हो भगवान की जारी करना चाहिए, प्रेम करो तो भैर करो तो ऐसे प्रेम से सब पाप शुभ हो गया, सब पाप होते जाओगे तो माँ पुरुषों से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तो मेरी प्राप्ति असल थी होने पर ज्ञान नहीं रहता, अश्लीलता नहीं रहती, भय नहीं रहता, और तो विज्ञान अध्याय में कहता है कि फिर सब तो मित्र मरोगे भय लगे तो भगवान से भय कह रहे हो। गीता भर की सार बात और सर्व पापे भी मोक्षी श्यामे और माँ सोच अपने कल्याण की साधन की तू चिंता मत कर तो क्या भजन नहीं करेगा। अरे भाई उमा राम स्वभाव दिन जाना ताई भजन तजी भावना ना भजन पे तुझी बात सुहाती नहीं, अब निश्चिंत हो जाओ, फिक्र रहित हो जाओ, निर्भय हो जाओ और भजन करो, केवल मेरे में लग जाओ, फिर रात दिन भजन करेगा। ऐसे उपकार करने वाले प्रभु को कभी भूल सकता है, चिंता की जरूरत है। चिंता कब होती है कि विरुद्ध परिस्थिति आती है तो उसमें आदमी घबरा जाता है कि नजर अभी क्या होगा कैसे करेंगे। भगवान कहते मेरे शरण रहो, जैसे रघुनाथ की कथा सुनाई थी ना पीछे फौज आ रही है, रघुनाथ खुश हो रहा है, वो राजी हो रहा है, स्त्री अन्नपूर्णा वो दुखी हो रही है कि क्या दशा होगी, इतना दुखी नहीं होना, भगवान कहते ठीक करते न जाने इसमें क्या कृपा भरी है ये विधान में, तो मासू जगह थी किसी अवस्था में कभी भी किंचित मात्र भी शोक नहीं करना चाहिए, शोक हम क्यों करें, चिंता करें तो भगवान करो, हमने उसका शरण ले गया फिर चिंता भी हम करेंगे, इतनी भूल करेंगे क्या। चिंता दीन दयाल भगवान बड़ाई शुरू और बड़ाई बढ़िया साधन है ये, अगर समझ में आ जाए तो समझ में क्यों नहीं आता कि जब तक अपने बल का अभिमान होता है, साधन का अभिमान होता है, पढ़ाई का अभिमान होता है, त्याग बैराग का अभिमान होता है, कोई न कोई सहारा पकड़ा रहता है, इस वास्ते आनंद निशान हो नहीं सकता। एक बात आए जैसे नींद आनी आती हो और सो जाए तो चट नींद आ जाए, ऐसे दूसरा आश्रय नहीं हो तो आश्रय आश्रय क्यों रखा है? धन का आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, स्त्री का आश्रय है, उसे पति का आश्रय है, छोरों का आश्रय है, ब्याज का आश्रय है, धन पास में पड़ा उसका आश्रय है। ये आश्रय खराब है। आश्रय एक भगवान कई बस जिनके हरि की प्रतीत नहीं सो सही है असार भगवान की सारा नहीं, भगवान की विश्वास नहीं हो करता है। एक भगवान विश्वास नहीं हो न तत् समझते समान में कोई नहीं है तो अधिक क्या होगा? ये चिंता की बात ही नहीं है। माँ के गो शरणों पर हम पर सर्वप पे व्यूमो फिर श्यामी माँ सोच नारायण नारायण नारायण ये बात है। और बोलो कोई बात पर तुम बात की खास जय शरण हो जाओ मौज हो गई।